sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 dzień stycznia, mija 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Komitety obywatelskie będą mogły wystawiać swoich kandydatów w wyborach samorządowych, zapewnia szef PiSu. Uchodźcy znów wracają do tak zwanej dżungli we francuskim Calais. Budżet obywatelski to pomysł, który spodobał się mieszkańcom. W Radomiu zgłoszono rekordową liczbę projektów. Szef PiSu potwierdza, że jego partia chce wprowadzić zmiany w ordynacji jeszcze przed najbliższymi wyborami samorządowymi. Chodzi o zasadę maksymalnie dwóch kadencji na stanowisku. Ci, którzy są na nim dłużej, nie mogliby już kandydować. Jednocześnie Jarosław Kaczyński zaprzecza, że projekt przewiduje ograniczenie możliwości kandydowania tylko do przedstawicieli partii politycznych. Nie ma takiej propozycji. Rzeczywiście ja się stykam z tego rodzaju propozycjami bardzo często, choćby podczas tych moich objazdów kraju, no ale Polacy są przyzwyczajeni do tego, że grupa obywateli może stworzyć komitet, uważają to za swoje prawo i nikt nie będzie im tego prawa odbierał. Jarosław Kaczyński tłumaczył też, że uregulowania techniczne, które chce wprowadzić PiS w ordynacji wyborczej, mają utrudnić możliwość fałszowania wyborów. Mają usunąć patologię, a nie dobrych samorządowców, mówił Kaczyński. Plany PiSu dotyczące samorządów krytykuje lider PO Grzegorz Schetyna. Partia nie wyklucza, że będzie zabiegać o referendum, w którym pytano by Polaków o reformę edukacji, ale także o niezależność samorządów. A wybory samorządowe w Polsce w przyszłym roku jesienią. Zaledwie 3 miesiące po likwidacji obozu dla uchodźców w Calais we Francji, uchodźcy znów tam wracają. Informacje jako pierwsze podały media, teraz potwierdzają i organizacje humanitarne i władze państwowe, a szczegóły w relacji naszego paryskiego korespondenta Marka Brzezińskiego. W październiku ubiegłego roku policja zlikwidowała tak zwaną dżunglę, ogromne obozowisko na dziko, w którym koczowało 7 tysięcy imigrantów. Rozwieziono ich do ośrodków przejściowych rozsianych po całym kraju, a slumsy zrównano z ziemią. Jednak według miejscowych organizacji humanitarnych do Calais wracają imigranci, którzy znów organizują tymczasowe schronienia i mieszkają w namiotach. W zdecydowanej większości są to bardzo młodzi ludzie, także nastolatki. Te same źródła twierdzą, że jest ich tam już kilkaset, według mediów nawet powyżej 500. Marzą o przedostaniu się przez kanał La Manche do Wielkiej Brytanii. Są i tacy, którzy jakiś czas przebywali we Francji, na przykład w Marsylii, i bardzo im się tutaj nie podoba. Zdają sobie sprawę z tego, że zmiana rządu w Wielkiej Brytanii spowodowała, iż otrzymanie tam azylu drogą zgodną z prawem jest wręcz niemożliwe. Stąd otwarcie mówią o tym, że będą się starali przedrzeć na Wyspy Brytyjskie nielegalnie. Organizacje humanitarne biją na alarm. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Idea budżetu obywatelskiego cieszy się coraz większą popularnością. I tak na przykład mieszkańcy Radomia napisali i zgłosili 350 projektów, o 100 więcej niż rok wcześniej. A wykorzystać pomyśli mieszkańców można aż 5 milionów złotych. Najczęściej ludzie chcą budowy placów zabaw, siłowni, ścieżek rowerowych albo kursów udzielania pierwszej pomocy. W ubiegłym roku to właśnie ten pomysł Tomasza Makucha zdobył najwięcej głosów. Jestem mieszkańcem Radomia, tak, i nie chcę się biernie przyglądać, jak wygląda moje miasto. Dlatego chcę mieć wpływ na to, jak ono się będzie zmieniało. Mam nadzieję, że moje projekty wpłyną na rozwój miasta, jak i mojego osiedla pozytywnie. Urzędnicy w niektórych miastach deklarują, że najciekawsze pomysły mieszkańców mogą być realizowane z głównego budżetu. I na koniec w serwisie Trójki przenosimy się do Hiszpanii, która zmaga się z niżem demograficznym na wsiach. Najnowszy raport pokazuje, że wyludnienie grozi już co drugiej hiszpańskiej wsi. Ewa Wysocka. W Hiszpanii jest ponad 8 tysięcy gmin, w co czwartej mieszka mniej niż 500 osób, a w 1200 mniej niż 100 osób. Główną przyczyną wyludnienia jest starzenie się mieszkańców wsi. Enrique Bayekas jest wójtem w Selas w centrum Hiszpanii, gdzie od 15 lat nie urodziło się żadne dziecko i szkołę zamieniono na centrum spotkań emerytów. Jeśli we wsi zamyka się szkołę, a potem bar, wieś przestaje istnieć, mówił wójt. Aby to zmienić, coraz więcej gmin oferuje młodym małżeństwom tanie mieszkania i miejsca pracy. Jednak zdaniem autorów raportu to wciąż za mało. Ostrzegli, że jeśli rząd nie podejmie działań wobec rosnącego wyludniania wsi, za 15 lat liczba mieszkańców Hiszpanii spadnie o 1 milion osób. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Na kolejny zapraszamy o 23:00. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro sporo słońca na południu i w centrum, na zachodzie i na północy. Może popadać śnieg, deszcz ze śniegiem, a także marznąca mrzawka i deszcz powodujący gołoleć. Poniżej zera będzie na północnym wschodzie, minus 2, poza tym od zera do plus 3 stopni, a najbliższej nocy na północy słabe opady śniegu i mrzawki, lokalnie mgły, na południowym wschodzie i w Małopolsce do minus 12 stopni, w centrum około minus 8, na północnym zachodzie minus 3. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Komunikat referatu rozrywki radiowej Trójki. Podajemy plan naszych antenowych spotkań. We wtorki o 23:00 zapraszamy na nową audycję Powtorek z rozrywki. Od poniedziałku do czwartku o 13:00 kwadrans powtórki z rozrywki, a w piątki godzina akademii, też rozrywki. I też o 13:00. Do usłyszenia, Artur Andrus. Autopromocja. Anna Regulska, realizacja dźwiękowa, Grzegorz Zembrowski, telefony, inne sztuki radiowe, Leszek Adamczyk przed mikrofonem. Dobry wieczór Państwu, 6 minut po 22:00, zapraszamy na Minimax. A dziś na początek sensacja, atrakcja i prawdziwy cud natury muzycznej, bo to mamy dopiero koniec stycznia wszak, a w Minimaxie już pierwszy krokus. To jest, proszę Państwa, Krokus i zagramy zaraz następny utwór z tej samej płyty. To jest Krokus może troszkę niewyraźny, może troszkę niewielki, no ale tak sobie to nagrali, tak sobie to wymyślili. Koniec stycznia, to nie wszystkie Krokusy mogą być jeszcze duże. Poza tym nie powiedziałem, że dzisiaj tylko jeden Krokus. Mogą być dwa, a nawet trzy. Time it right. Tak, tak. Koniec stycznia, a w Minimaxie już krokus. I to jest, proszę Państwa, krokus alpejski, bo on jest ze Szwajcarii. No, już Państwo wiedzą, to najsławniejszy prawdopodobnie szwajcarski zespół hardrockowy Krokus, działający od wielu, wielu lat, ostatnio jakby działający nieco aktywniej. I oto wydali sobie zupełnie nowy album, złożony z coverów prawie wyłącznie, bo tam jeden jeszcze nowy ich własny utwór, a te covery to są takie utwory klasyczne z lat 60. i 70., które, jak opowiadają, ukształtowały ich muzyczną aktywność i wrażliwość. To co? Dwa krokusy, a może nawet trzy? Bardzo proszę. Oh, trzy krokusy ode mnie dla Państwa dzisiaj pod koniec stycznia. Gdyby Państwo mieli ochotę na więcej takich krokusów, to należy się zainteresować nowym albumem szwajcarskiej grupy Krokus zatytułowanym Big Rocks. Oni się tam porwali między innymi na Zeppelina nawet i to na tego wielkiego Zeppelina, no to mogą Państwo sprawdzić, jak to się udało. A propos, Państwo wiedzą oczywiście, że Bob Dylan w swojej wspaniałej twórczej karierze miał także poważny epizod radiowy, no może nawet więcej niż epizod, bo on w ciągu kilku lat, to były lata 2006-2009, przygotował 100 godzinnych audycji radiowych o muzyce, bardzo podobno ciekawych i zręcznie prowadzonych. I w trakcie tych audycji od jednego ze słuchaczy dostał maila, no takiego troszkę marudnego, taką marudną nieco informację internetową, że pan Dylan wciąż albo głównie nadaje stare piosenki, na co Dylan z niezmąconym spokojem odpowiedział: nie mam nic przeciwko nowym piosenkom, ale tych starych jest po prostu więcej. No to mam większe pole do wyboru. Idąc tropem Dylana, w dzisiejszym Minimaxie będzie nieco starych piosenek, co nie znaczy, że nie będzie zupełnie nowych, bo to za 2 tygodnie niespełna nowy album, 5 zespołu Blackfield. Between 13 and 17, I dreamed of all the things I'd be and how I'd see the world from high on a mountain and know I could take it. Then, between 19 and 20, stand up in front of a crowd and feel the dark me. far too late for sure to climb up. up the mountain, 'cause time's always running away. Steven Wilson i Aviv Geffen, to miała być przygoda muzyczna na jeden album, no ale proszę, panom się spodobało, przyniosło umiarkowane sukcesy, no i kontynuują. Tak się będzie kończył ten najnowszy, piąty Blackfield, to będzie za niespełna dwa tygodnie, 10 lutego. A tak na marginesie, Steven Wilson pracuje wciąż nad swoim albumem, to prawdopodobnie w tym roku premiera, i wciąż remiksuje klasyczne płyty rockowe. Ostatnio zremiksował fantastyczny drugi album zespołu Chicago, no ale tej płyty jeszcze nie mamy w dzisiejszym koszyczku Minimaxu. Mamy inne, ale jak Chicago zremiksowane, zremasterowane do nas dotrze, to z pewnością znajdzie w Minimaxie swoje miejsce. To jeszcze coś nowego, takiego nawet przedpremierowego. Bardzo proszę. Grupa nazywa się Oldham Witches. Pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, z pięknego miasta Nashville. Nie ma nic wspólnego z muzyką country, ani nawet pochodnymi. Gra takiego dość klasycznie umocowanego rocka. No i wydaje swój kolejny album, a ja mam wrażenie, że te albumy z roku na rok coraz lepsze. Następny ukaże się niespełna za miesiąc. Guess I'll go live on the internet. Time to go outsource lightning once again. I've never stepped so lightly in all my life. And all the moss of my childhood turned to eggshell when I wasn't looking. And if you're asking me, I got one thing to say. If I can't live here, guess I'll go live on the internet. Wasn't thinking of paying attention. Just set my feet down and started running. Kept to myself most of the time. All the while I thought of nothing. Next to nothing. Next to nothing. And if you're asking me, I got one thing to say. If I can't live here, guess I'll go live on the internet.

To amerykańska grupa Oldham Witches z muzykalnego miasta Nashville, która rozwija się moim zdaniem w słusznym kierunku. Nowy album Sleeping Through the War ukaże się za miesiąc niespełna, 24 lutego, i koncerty także będą grane, ale na razie w Stanach Zjednoczonych wyłącznie, ale może kiedyś także u nas. Nie tracę nadziei i z pewnością się wybiorę. Oldham Witches. Samorządna, niezależna i bardzo rozrywkowa grupa słuchaczy, czyli Miasteczko Minimaxu na Facebooku, oczywiście działa. Stan zamieszkania dziś na starcie audycji 14 989. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Oczywiście można się przyłączyć. Miasteczko jest samorządne i niezależne. Płyta, która wzbudziła, wywołała wiele Państwa pytań, to nowy koncertowy album zespołu Marillion, prezentowany w drobnym fragmencie tydzień temu. Piękną, otwierającą ten album wersję piosenki Invisible Man zaprezentował w środę w tonacji Trójki Piotr Kaczkowski. Wiele pytań. To jest płyta koncertowa, ale jak sądzę oficjalnie zupełnie wydana. Być może na początku swojego życia płytowego to było wydawnictwo klubowe tylko, bo to jest nagranie z tak zwanego weekendu Marillion, takiej imprezy odbywającej się cyklicznie od 2002 roku, co dwa lata. Co dwa lata jest taki trzydniowy specjalny koncert gdzieś na świecie, na którym to koncercie Marillion gra jakąś płytę w całości i różne inne ciekawe utwory i niezwykłe rzeczy, i spotyka się z fanami. I taki koncert, takie spotkanie odbyło się w marcu 2015 roku w Holandii, w Port Zelandę. I tam zespół zagrał w całości swój album Marbles na specjalnym koncercie. I to teraz ukazało się na płycie zatytułowanej Marbles in the Park. Jako się rzekło, w całości ta tytułowa płyta na bis, jeszcze trzy utwory bonusowe rozrzucone z kariery zespołu Marillion. Jeden z nich nosi tytuł King. Can you stand tightening up, avoiding the fight, avoiding the truth, tightening the smile? message of love. They arrive every day. All the people you touch wasting away, and people you don't know, they give you no choice. And you sink to your stomach with the sound of your voice and the shape of your face and the sound of your name. They send you pictures of your No to takie właśnie rzeczy mogą się dziać w trakcie Marillion Week, a najbliższy taki tydzień specjalny to będzie 7, 8, 9 kwietnia w Łodzi w klubie Wytwórnia. Wiadomo już, że pierwszego dnia w całości będzie wykonywany album Marillion.com, a sobota i niedziela to będą dni pełne niespodzianek. No a potem może jakaś płyta z Łodzi się ukaże. Tak na marginesie, dzisiaj dokładnie 28 lat od chwili, gdy ogłoszono przyłączenie się Steve'a Hogarta do zespołu Marillion. No piękna kariera, Fish raczej tego chyba nie przewidywał. Wracając, proszę Państwa, do nieco starszych piosenek, których, jak twierdzi sam Bob Dylan, jest po prostu więcej. 29 stycznia 1947 roku urodził się David Garrick, znany jako David Byron. Gdyby żył, miałby dzisiaj 70 lat, no ale nie żyje od dawna, zmarł w 1985 roku. David Byron był wokalistą zespołu Uriah Heep, to w tym najlepszym okresie zespołu w pierwszej połowie lat 70. No niestety był także alkoholikiem nieuleczalnym, został wyrzucony z grupy w 76 roku. Później jeszcze próbował jakoś kontynuować karierę wokalną we własnych